لیکن امتحان اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى رسول اطاعت بکوی خدای او رسول فیصله بلاسی ورک وبوت بس رسول الله صلی الله علیه و آله حکم وکړي چې موعده وشوله ولا تحدی احمد یا لال چې وش مشلال کې احرامونه ختم کړي سرونه وخري بیرته بزو واپس په کال پر راځو لدی شي واپس په لای روان نو د څو ورځې بعد بیا خدای تعالی اوس امتحانونه کوي لته لې چې وش په لای روان سو دغه د فتح مبین رااله کړه حضرت عمر راوغشت ول راس راځي د زړه دي درد کاول د فتح مبین رااله د تعالی ډیر لوی بشارت ورکړي او واقعیا دا ده چې د صلح حدیبیه دا د تاریخ اسلام د پاره یو ډیر لوی بنیاد وو. بس له دغه ورځ ګویا د تچ د فتوحات دروازې وخلای شوې ځکه د اسلام د یو مرکز قائم شوی وو په د مدینه منوره کې موجود وو د اسلامي معاشره وه دا اسلامي معاشره چا نه وه لیدلې د دې صلح په وجه باندې د تمام قبایلو هغه نو هغه بنو خزاع وو هغه بیا د مسلمانانو سره په معاهده کې را ګډ شو بني بکر چې وو هغه په چا کې ګډ شو هغه چې بیا دوی تغوخو جنګ ته ووکې دواړه معاهده ماته کړه خیر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې غټې پېشنګویانې وکړلې دا کیسې یې ګډ ورته وکړلې ول چې ته مدینې ته ورسېږي هغه نه واشه او قامونه پکین شته حال ورکړی ول ول هغه چې راځي هغه بیا حضورونه کوي شغلت نه اموال نه واهلو نه ولا زموږ دلته کور کې دی څوک نه و دا مالونه هم دغه یله ولاړو دغه د رمې سړی مو نه و د ګلې سړی مو نه و وښم سړی نه درلوی کروم سړی نه درلوی بس دغه مجبوریانې وې کنې مړه غوښ چې تاسو تللې دا د عمرې سعادت حاصل کړی وای کړ ول دا راځي د ګروپونو ګروپونو راځي دا عمر زرونه ورته وای ته ورته ورته دروغونه مو وایس بس دغه وختي ور خلاص کړ وختي یې کده کښ ورته وکړ هغه بیا دغه چې ورس خور روان چې د مدینه ته ور ورسېد لا پروګ رمې را لک دی ولکه یو لا ژوند دی راځ ها دواره نور روان حضور نه کول ول د شي دا شي غلط نه مو الله واغلو نه کړ چې کوله خدای ته لا وختي ورته کړی وي په دا ما بین چې ما دا وس یو څورې یو بل بشیر دې مده هغه ځان خلاص کړ هغه به دی وخت ورچېد هغه چې پام وک چې دا چیرې به رسول الله لمبي خیر ادا و غرزه دی ولعم مدینه ته ځان ورسه البته چې مدینه ته ځان ورسه وي قریش دوه کسان چې ورواستول چې ورسه د موادی تحت غسل مرز مرګره سره راولي ادا په سی ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورک د مسجد نبوی له مرکز دا یو مسلمان راکښ او بیا هم مسلمانان د دون خشم مرګ لیدې چې یو ور په بند هغه په چې کړل مسلمانان ته دې په لاس ورکوي خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه اشاره ورته کړل نو چې لاس خنو نه پرینو رسولی لاسونو مات نه یې کړه هغه قید ته چې اشاره وکړه لیکن چې مانا ته خو عجب سړی یې کړ ولیا دا سړی خو ورونه لګی کما چې شی په لاس اورل لیکن دا تر اشاره ورته وکړه لیکن بس هغه بیرته دا دوه کسان په لاس ورکې دوه کس په سی ورغلی وکړه نه روان کې د سی او حد چې بیرته را د مکی او خاطر روان کړی په لار یو ځای سره داسې چې څو ډوډۍ موډۍ خورلې شي کاو کنه ته خو مې وسره دی روان دي لاسونه خلاص کړه یو تور ورسره وکړه اشه تور وکن هباس گپ سره کینو خشنخته دی دی ویلا کی خلنج پلان نه یار اولاد تور نه دزو مریدا څنګه نه اولاد تور ته اچھا په دې کینه نه اولاد نه چلی شو زبردست څوک یې دکن یل ته اچھا په موټی نه دی دیر وته سودا یې کی خپل تی وکړه تیرا کده نو ته تیرا کما ته شو کوم کنه ته کوم ونه مد نیرا وته لای دی کنه پیغمبر اسلام خپل حق نه شر په ځای دې دې واړه ولا واړه ولا کنه مې د غیور بار بار د دې د توې کړی یل ته ځغاست کړ دا بل چې دې وکړتل یا الله کړ یا الله مکه ته خو ځان نه سره سره لري و مدینه نش دیو مخه پر شاو ولا ګل دې وس کړي ولا ګو ولا ګو ته په سی په واسه ترې وسره چې خلاصتا ابو البصير ډیر بدماش بس بیا ځغلوي بیا ځغلوي حالت سب سوچ کو مشت نے بھی اور نہ بتایا رالے مار اکرم نری ہے کہ ول میں تم دیوال کو رال رہا آرام کے وس با وے ولا سوی خطر نہیں بل کے وے کر ما اگے پیڑا کو کر کر وس با وے ولا اگے پیڑا کر کر کس ما وے دی علی بچا ہوے نہیں چور ور سی دے کر دت جے پام وک چہ وس رسول اللہ نہیں سی بیا پلا سور کی کر بس بلے دغه اش بل مخ کر خدا کو خلاص کی بل دغه مخه وکړه دا چې ولاړې لکه مدینه ووته بل د مدینه چې ووته خو مې معلوم ده د مدینه په شا کې هغه لوی سړک چې د چا روان دي کنه د قریشو د کاروانو خو هغه لوی سړک دغه شام ته پتلې خو سار ما شام به کای په لیر روان وي کنه بس دوری دغه خواته ور نږدې شو هلته بس ورته ګرځېد یا کړی توره ور سره د ګرځي کړه نن دلته په دا کوراس مساره کښته د بلا کلي کې ډوډۍ وخوره بیا روان څه کړ بس لاس یې واچو چیرې لاس واچو بس کافلې شروع کړې هلته په مکه کې یو څه نور کسان خلاص غوته موقع پیدا شو چې په وای په قرآن چې دی پیدا شو ټیکانه پیدا شو بس دا دهشتګردان کړ دی یو ځای څه کړ زمونږ کې بلا وګرځېد مدینې ته نه ول مدینه ته خدای بیردل چې رسول الله پر خدا کا پری دا خپل ماده کړی دا رسول غداری چیر کی کنه چې دا گرد دغه د گرد اومتیان د تعالی لی جو لا خپل ماده ماته کی نو بدا شتل کده کنه بس لمکه بس نه فواس من د دوریا ابو بکر شیخ خپل ګروپ یې جوړ کړ سام ګروپ دی کنه ورور الله سی واچ د کافلو خله پټه کړ چې کافله روانو زه به چوک کړی او سړی به نو یو څه موجل یو څه فواس وی کنه شس سامانونو پیسې کیسې خوراکه آخری قریش مرکه پر رسول الله وکړه چې دا شرط واپس اخوکل هغه شرط نو ولو دا واپس اخو د خپل غول راو بوله ک سمې بیا نه راغت کړه د خپل غراو بوله دلی مدینه ته هغه شر واپس دی ک کز مر سره درلې دی نه نه سر غواب یو لاری خلاص دی کنه زه لاری خلاص فتح مبین کوم نه لاری خلاص بس کی شیخ خلاص دلته غداد به قبيله دا خزاو بني بکر خنوم د دوی سره غیر اور فريق را ولاش د رسول الله سره په حلب سو ابل د چاس د قريش په دغه شپو کې کال لانه دی فرسو په دا ما بین قرار دا بني بکر یو بدماشي وکړل په بونو خزاو باندې حمله یې پر وکړ په دا کې قريش دغه ملګری وکړل هلان خودي پابند و چې سبق یې دی به ملګری نه سره کوي بس قرار هغه د بنی خزاعه یو لوی وفد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم لره چې دا د مرشد د قریش داسې ظلم داسې ناجایز وکړل لہذا زموږ خو حلیف ته به پیغمبر اسلام لو چکت بس اوس منو کار کوک چون کې دوی موعده ما ته کړله لہذا اوس خو مش پابند نه یو موعده ختم سول زبستا شي بدله ان شاء الله ځینې وخت بس زه اوس دوری روان د چې له دغه خان روان سو مکی ته مدینې ته لا نور رسیدلی خدا صورت ګرد نازل شو په دې کې دغه مرتول چې بزدي خبر ورسې د خیبر تفصیل لارسک چیرې لاس خیبر خو دون ذالک فتحا قریبا ولیو بل می درکړه چلو مسلمانان ته ولله ته خشم درل د خشم نو وخت ولا ول راس یا ته بیا بل غزا درل درکما فتح به مو کې غنیمتونه بم راوړي هغه زخم به ما مداوا هم الله جل جلاله پیغمبر اسلام ته ول چې دی لاخ دی راوس لې څو زمانه بعد د ستیف کم خاله عمره نو دې د شپږم کال د سنه هجری شپږم په اخر کې لم مدینه مو لم مکه مکرمه را واپسو بالکل په ابتدایي میاشتو کې بیا د وم وم وم سنه هجری په کوم خوا روان خیبر او خیبر د یهود علاقه و ډیر باغونه و ډیر دولتمنه علاقه او نږدې هم د څلور ورځې په سفر کې ده کنه د شام په خوا چې دې څو مورز ده څلور ورځې په سفر کې ده لیکن رسول الله الله دا حکم وک ول دغه چې تدوری دې دغه کسان به سر دې چې دا چیر در سره په عمره کې د عمره په سفر کې دې مرګري واغه به نه بیا د ځان سره کم یا شاو خراغلی و نه وجه ولا مجد شغلت نام و الله و لنا ولدا بنبي ذات ولي لندا ته يهر غا ته ولا ته چکر سوي شاغ خاري نه کولا وس نو بیا چک ته يا ولدا استي پر دي لك د تواټه اغه خو نو وس چې مدینه ته راغی رسول الله نو دا وفودون را دي روان دي پلاني خیل راغلی د منافقین چوکو پلاني خیل منافقین راغلی رسول الله بلال چې بس تا ولاد نو مړ واخو بس اسې کار افیر شو کته باور وکي په خدای باندې داسې مزړه غوښت دا اسې ما طبيعت خراب وو چې یاره د څون لوی سفر څخه محروم اوسې او د عمرې په محروم اوسې زه دې عمرې نو څه کې زندګي ده کنه خدای شاه هم زموږ ژوندې دنیا د سړی غواړي کنه دا وښم وو کنه سل د وسو وښتي ول عقب سړی لا ته دوه فلاشا خو هیڅ نه سپېرې دخه سپېرې خولې زنه اني دلته ناشې وې نشو سمبال اول هازو مړې پښونه مې هم وو کنه په شغلت نه والا لونه په فیش کنه فیش یا به طالب وای دا ته ډیر غیبت ته منافقین کوي کنه موږ ګرته د منافقین غیبت کوو خیر خو خو ته نه من ګرته څور ته وکړ رسول الله او دا ورته بیا نو دې تاسو فارې شم وکړ کنه چې ته چې دوری غزاله وسې نو بیا موږ د سر بوز ولا موږ دې تیار بالکل د سر ځوکن رسول الله ډیر مهرباني ډیر مینه مانه تکښنی ولا کې یو قدم راځه واقع تاسو بوز تیار غنیمتونه و خیر لا خشرال یو میاشت وقفه و بدا ما بین کی بس ما محرم الحرام تیر شو دستی روان شو کم خواد خیبر خیبر تولا خیر وقت خپل غزا د خپل اقتصاد خپل داستان نکړ خبر ډیر فتوحات او کل ډیر غنیمتون او ډیر کسی او ډیر نقل حساب د مسلمانان طبیعت برابر دغه خاصه چرال بنا د خزاعه او بنی بکر والا مسله رسول الله تیاری شروع کړ چې دا خلک سره لاس نه کړ مودای ما ته کړل. په دغه دوران ډیر خلک د صحابه او د مکی ډیر خلک مسلمانان د غش پیوي د سولې او د بی ورسته خونو امن سو په دواره تاګ را تک شروع شو. مخ خو نسوي تلیک بیا څه شروع تاګ را تک هم نو وکړه یو خاندان یو قبيله د مکی خلک به درې راتل مدینه لره د مدینه خلک راتل مکی لره سر ګرځیدل برا ګرځیدل به دلته شي براله د مکی خلک د مسلمانانو ژوندۍ د عبادت د کیفیت د همدردی د نورانیت د شایسته اخلاق شي انسانان سیو یار کړه اخرش چې به وکړه هغه پریدی چې جوړ ښکارا کېدل درندگان بس خاص لکه دی هوپ ګول لکه دی د دې جایزه چې په واسطه د دې جایزه چې به واسطه نو قران دې درته وایي کنه هله یوسم الاما والبصير هل ظلمات ول النور دا سره برابر دي د ژوندۍ اخلاق همدردی شفقت محبت عبادت رافت او رحمت چې دې ته به وکړه غیر درندگی او حیواني ژوندۍ بس پر مسلمان دا د عام خلکو کې ميلان او کشش د چا پیدا شو د اسلام په داغش پوک بس یو سودا حضرت خالد ته مولې دی یو عمرو ابن العاص دا دوړ بیر نام تو انسانان دي د اسلام په تاریخ د خپل سکري وي داسي بس اوس نو قریش له معاونه کونو د سیو د مم نشو ښکارا کول خو چې حالت یې په غرونه دي کنه بل خالد هم دی وتلې دي د شت کلی په مخ باندې د مخ په بنا ورکړې دي خلکو ته دا نه دي مطلب دا رنګ ورکړې چې په بل فازم کړ لکه چې مخ په کوم خوا وته مثلا په بل خوا وته دي نه نه نه نه نه نه شو کس او کې تسبيح ورسره دي بدلاز اوس خو وتلې په بل دي دا شو کډ دي لري د واره راو ګرځېدې چې تر غرو واوښتې مخ په کوم خوا راو د مدینې خوا عمرو بن العاص بیا دی په بل خوا وته لی داغه تم سودا ور لیدل چې تا کوم دنده ده تا کوم کیسه شروع کړی ده تا پر دې جهالات یا تا بوت انوس چې شي دي تا تا دا اوس کوم دنده ده هغه اسلام حقانیت یې زړه تور شي وسوي سو که ما نه را ده کړی چې زم لا سړي پر لاس بیعت کو مش ظلم مسر کو همیشه نه جایز وسر کو الحرام ته نه پریږدو عمره ته ما پریږده او طواف ته ما پریږده د خدای کور ته ما پریږده دا کم د قریبان مهم دي خپلوان مهم دي د خپلوی داوی مړلرو د قریبات قرابت داوی مړلرو ګرد جهان راځي دلته طوافونه کوي او دا خلک مش په دا نیول دي کنه بس سره سي درد ورولې هغه هم نه روان دي نه نه نه نه دي دښ دي دي دا چې د مدینه لارې ته ځان را برابر هغه لا خره دا لا خره هغه وای ته چیرې هغه ولې خیر دي ته په کوم خروانې کړه دوار یو په بل شخص هغه شخص ته موږ جوړی روانې کړ بس قرار آلی سره غټه څنګه ولحال موږ سره غټه دا دک سره بل بل راځه دوار ته بیا ځه چلو چې د لاري بل مرګره پیدا شو د فکر بل مرګره پیدا شو هغه یو نام تو انسانو دام نام تو سړی په دوار روان شو تر رسول الله ورل رسول الله ډیر په خوشاله شو ډیر په خوشاله شو به خ ډیر په دې دوار خوشاله شو خالد ته هم ویل ولزما نه یقین وکړ چې ته راځي لیکن دا تعجب به کوي چې داستا او شاري او د عقل تر اوسه پوری تول لا وخت نه غرا واسته لیکن دې سنجیده خلک واسته سنجیده سړي به نظام خو دغه یقین او چا برازي کړ لیکن و بیا بیا الحمدلله بس بیا ته وخت را له مسلمانان ګر خدای تر بعد به دا وخت مسلمانان شو نو یو کال د مخ شرات لی عمرې لري څو کسان ور سره 1500 لیکن د یو کال فاصله په ما بین بیا څور سره چې فاطمه کې په دوران پورا لزره کسان څو دغه دونه کسان دغه ورته لزره کسان په یو کال کې دونه دنیا رااله زکه دې ته الله سوال فتح مبين و بس رسول الله تیاری شروع کړ تیاری شروع کړ چې دا قریش غداری کړي موږ په حمله پر کوو بس تیاری وکړه د بل کال دغه چې په رمضان کې دا تم کال کوم شو راغی رمضان دا تم کال د هجرت د روزي میاشت او پر ولسم روزي باندې راوا اوشتل د خدای پر بیتی باندې د څلور طرف اسکر لشکر رااله ډیر لوی لشکر ډیر لوی کسره کنو تاسو په سیرت کتابونه کې ویل دا به دوری وایست لشکری راوس مکم کرمه فاتس قریش دغه د قریش لری ور لګی دی څو کس وک یې دی یو دوت سیوی چې څو دانګی کن موږ ورته یا دانګی یا سیوی کن په ور پراته یې دوره ور څو کس وک جی جی جی جی بس پسې مرس کنه بس دا ور مرس د بیا یو بم پسې ور واښو لټس ختم شو کسه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اسم الاسلام سوي وي الله جل جلاله يدير له انعامات تلت مؤمنان تا وفي غنبال الاسلام تولكي لك يو سلطان يو سلطان يو بادشاه وقت تتسكي خبل يو عظيم جرنيل تا يو زبردست جنگي پلان جور كري او زبردست فتوحات كري نو هغه سلطان او هغه بادشاہ خپل هغه جرنل ته امتیازات ولول کی ګولډ میډل ورکړي چې ورګي هاي شاباس دا ول د خپل پیغمبر ته الله دا ورکړل چې دا ستا انعام دي چې یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر یو اعلان خدا دی چې انده د فارش شکایت مخکې څه د سوسیو څه غیر اجتهادي غلطیانی چې د پیغمبر په حق کې ذنب بلل کیدی لاغه هم در تیر آینده د فاره هم در تیر سبحان الله نا ولاده نه دون غټ اعلان خدای تعالی وکړي دی ما بعد چې تاسو کوله وغم درما پیغمبر اسلام السلام ته نور کسفیر مخکې دغه نه قدر تاجت نه کوي دغه نه قدر بخاری نه ولې لکه د آیات نزول لورست دا را بش پاورز لګیا او جوړه دی به نه پرو دی کوم اصحابه ورته خدای دې مرګ خدای دې درته بخښلی دي کنه ول افلا اكون عبدا شکورا خدای خو نن په هر څه د پر اعلان نکړي کنه سم جوړه ځکه اعلان وکړي خو بیا پر درمان چپ کوم کنه خدای ول مې بخښلی مشتاله فار اخلاص وکړه یو داس اخلاص چې بالکل شکار اخلاص بالکل شکار اخلاص فتح او کامیابی او کمرانی مدر چې نتیجې دا نه لیکفر کله الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله دفات الددي دفان چې الله ته او بخشي ماف ما تقدم من ذنبك چې مخیدر تیر سی ویلو ما تاخر ويتم نعمت عليك الله خپل غنیمت پرتې بني تام کی چې غنیمت څه تراو لکه مزه شروع سو د دې صورت په پای کې راځي کزرعين اخر شطقه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه د نعمت ابتدا خو تخمو چې پر دامزه کې کې او کار بیا نو کوم ځای ترا ورسیږي چې خپل تام سي پر پښه باندې د چک بدويږي په خپل لرګي باندې هغه فصل ودريږي پوخ سي نو دغه وخت تام سو کړ ول نو هغه وخت چې می وحي در واستول د دغه دین تخمو نو د لپاره آهسته آهسته حالات برابر او چې دا دین په خپل کوم ځای لږي عروج لږي تامیږي با دلته به مکمل طور خالصتن تنها او تنها اقتدار د چاوي د اسلام ان فتحنا لك فتح ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ده رب بس رهبري ده نه ماي کي صراط مستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا وعده ورسلو كرل چې انده ده فار ته او سمر ګورو سرزم ډير ټینګه وعده چې زب کوم پاره موقع به نصرت کوم نصرا عزيزا غيم ده چې غالب به هم وي سبب به د چا ګرځي د غلبي وهو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دا هغه سره باغ څوکتي چې د مؤمنانو په شروع کې سکینه نازله کړي یو اطمینان او سکونه په قلوب ليزدادوا ايمانا د فرد دي چې دوی په شروع کې د دې په ایمانو کې مزید اضافه راولي کن الله دې زموږ په ایمانو کې هم اضافه پیدا کړي دا الله کلام هم د ایمان د تقویت باعث دي یعنی دا هغه وختو د مؤمنان چې د څه کول بیعت وکاو و ویارا پدا تشت کربلا میدان کی چې د غستر سر مخامخ الله دې دې پزرو کی ماده سی کیفیت پیدا کړ چې په ایمان کې مزید استحکام پیدا کړ ما ایمانې مول الله جنود السماوات والارض کن یعنی دا خبره پتا چې پوری اړه نه د لشکر خو ډیر لرم البته ست سی امتحانات کی ولله جنود السماوات والارض لشکر د اسمانو د مزکی زما دي وکانه الله علیم حکیم الله دې په هر څه بنی علیم هم دې لیکن د حکمت مطابق کی ار عمل ليدخل المؤمنين والمؤمنات الله مؤمن دا مؤمنان ومؤمنين داخل كي جنات تجري من تحت الانهار هاغ جنتوت شبولي لا انتربيي جوي كفرانهم سيئاتهم اور عفو در گزر وكي دا مؤمنان دا گناوس ويكفرانهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما دا الله په نظر کې دغه ډیر لوی کامیابی یعنی دا د دنیا کامیابی دون نه دي غټي کامیابی لکه کومه کامیابی دا اخر ډیر لوی کم بوله هغه عمر ختم کې دنه لري لاله او غنی هم تونې ډیر ناشنا نه هم تونې ويعذب المنافقين والمنافقات الا ذا منافقين ثم صابر كي رسوا كي شي په جان باندې رسوا والمشركين والمشركات كم اظانين بالله يزغلن سو چې دا ګمانونه کې پر خدای باندې بد بد ګمانونه کن یعنی قسم قسم غلط غلط خیالونه خیالات او سوچونه د خدای په باب کې وای کنه وای غلطي غلطي عقيدي تړلې دي پر خدای باندې کنه کله وای زوی پیدا سو یې کله وای مله مرشتي لونی دي عليهم دائره سو ای پردی بنی بوی گردش ایام کن یعنی دا سر دا ټک دی د زمانه دو دوی پر سر وی کن عليهم دائره سو چته وای موږ یو جمله استعمالو خو مش خلک سوای گردش ایام د زمانه دربی د زمانه ټکی کن دا به چا پر سر وی الله الله تعالی ته پیدا کوم چې د زمانه ټکی او دربی مصیبتونه با دا لوی لوی غم به دا به دوی پر سر لکی همیشه به دوی ناکام او نامراد ای مختوری به دوی غضب الله عليهم ولعنهم دلا غضب پر دوی سوی دی دلا لنان دی لخبل رحمت شړی و اعد لهم جهنم دوی د پاره جهنم تیار کړی و ساعت مسیرا د ډیر بد انځی د د ورتلو ولله جنود السماوات والارض الاسمان و دم زکو دنش کرد دی و کان الله عزیزا غالبا دی حکیما نحک حکمت والا دی لیکن دا ولا خبره ده یعنی په اول کال باندې هم داسې کولی شي چې د ګرد کفار تبا کړی و مسلمانان ته غلیبا لیکن دا د حکمت تقاضا او تدریجن بیا وسش تدریجن په تدریج کې څه فائدہ او تل یو څو قریش دی بالکل د سیم یو موټ قریش دا په کفر کې مردار شو دا نور ته ګردو خدای تعالی ته شور نصیب کړي اسلام نو په اول کال باندې ګرته باکړي وینو خدای ګرته اسلام محروم وو کنه او دا او څونه حکمتونه د دنیا او د آخرت بو یو حکمت داو چې الله څونه عظیم جرنیلان په دغه خلکو کې پیدا کړ په دغه خلک خالد څوک د دنیا یو سیف من سیوف الله رسول ورته ویل عمرو بن العاص د مصر فاتح ډیر زبردست عظیم جرنیل بیا وخت سیاستدان هم ډیر مدبر سړی او د لشکر والا هم سلایتونه وی الله کی چای سلایتونه ګټ پکې شي ډیر پکې شي لیسه بی مستنکرین علی الله ها الا لیسه بی مستنکرین علی الله ان یجمع العالم تشی ولیس علی الله بی مستنکری ان یجمع العالم فی واحدی تاخذ خدای ته دل ذکر بعض خلک کی وی بیا وخت هم سیاستدان هم وی عابد هم وی صوفی طبیعت هم وی ملا هم وی قماندان هم چې د جنگ میدان کې بیا وګه په جنگ ته خلګې راز چې مجلس کو د سیاسي وو مور د تدبیر مسله سي سیاست او پوهین ته سړی یاران چې په درس باندې ورته کښې نشته سبق ته سړی یاران هر څه سلیتون الله ورکړي کړه داسې خلک ځینې پایر راز حضرت عمر بن العاص داسې سړی وکړ چې هم در مکر مرکې سړی و همدا جنگ سړی وکړ الله ولو كان الله عزيزا حكيما حکمت خاوند دی نه ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا ته موږ په جګان باندې ګوارا لېږلې او مبشر هم او نذير مو نذير هم بیرونکې لتؤمنوا بالله ورسوله دې نه فار چې دې انسانان دا خلق په الله او رسول ایمان راوړ او تعزرو او توقرو چې دې پښت پناهي او دې احترام او سبحوه بكره و اصيلا تاسې دې وګورئ دا الله تسبيح واست او تعزرو او توقرو او تسبحوه تدیت نصرت وکی ازعاز وکی تسبیح و اثار و ما شام دا اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیهم دی کسانو فضیلت اللہ بیان نی دیر غٹ فضیلت نہ دی څنګه فرس فضیلت دی و یو لاس تاو یو بد صحابی و پر دا ما بین کی برسیر لاس دریم دا چاپ پروت دا اللہ لاس پروت چون غٹ عظیم سعادت يبايعون ما يعون الله ويد الله فوق ايديهم تعالى لا استطيع فلا سو بالا فروت فمن لا كسف انما ينكس على نفسي كبشي ما نسو تاوان دبشي ما نهي پرزاني ومن اوفا بما دا عليه الله كچير دي فرقر فاغباني چه دي اغسر وعدا كريو دا الله سرکن دي چه سر وعدا كريو الله حس دا الله سرکن فسيوتي اجر نظيما الله ودير لويس عزيزيما جر پا دنیا كي هم ولوار او پا آخرت وريكي كلا كسر و كسرائي گرد ولوات فتح لكن سيقول لك المخلفون داغو كسا شروس والله رشاته چپاته سويده کر من العراب ها سرايان اغبت سوائي داغبت سدر توائي مقوله داغ شغلتنا چه مجا اخته كري واموالنا عمال واهلونا لاخب الكور فاستغفر لنا تعافو در گزر وكمشت يقولون بيالسنت ما لايس في قلوبهم فخلق واي فضروك دروغون واي بلك دغس نس قل فمن يملك لكم من الله نتوك من مالك دا الله سرين توك من خلاصي دا الله سر شيء عند يوشي إن أراد بكم ضر أو أراد بكم نف تخداي دا خير در تا إرادة كرلا هم توك بيا داس نس شتاسي بزيني خلاص كي دا شر در تا إرادة كرلا هم داس توك نس یعنی خبرې پر خدای ور اړوي دا دروغ ویری د لاس ولیکن د حالاتو د خوف کاوه بهنه مدا وکړلې او هلته اصل حقیقت څه و چې بیرېدل نو الله ورته نو ته چې زما اراده د خیر درته ویلي بیا به من څوک در شر در ورسي او که ما اراده د شر درته کړې بیا به څوک در سر دفع کړي یعنی حالات سړی نه ګبراویږي بل خبر داش نو بل كان الله بما تعملون بصيرا خبر داش الله دیش تاش پر تمام عمل بانی خبر بل ظننتم دو دی حکومان داو تستی گمان داو دا منافقین تو وای ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اله محمد چبیر تو لا کرا واپس الى مؤمنان او دا چوک دا پیغمبر بغیر دا عمر ول ولا کے بیا وینه کن ولا کے ول بیا در راول کن ول ولا کے بیا ورنا رکڑی شی فلانے جان دی خود تفسیر کول کا ولا غد دی رات تر رس کی زنان مرد تی دلاس دی گڈو ڈڈی نہ سجنی کول دی بیا چیر وروان ور گور دوریا ورواج ہو ولا کے سڑے لاگو نک تے دی غنو د منافق نه یخ بستلی دی نک دا زړه یې روغ رمی تر کونه وتلې هلته ورته پروت دي لېرې کله بس دوه دا سره تفسیرې کوي دوی به دلې ناست وو اوس تللي هغه دي ته ته هغه دلې نه ټینګېږي د ته هغه دلې نه ټینګېدل دلته به ناست ول ولایکې وویني بیا ولایکې دي بیا ولیدل ولایکې ورنارې ګار هغه دلې موږ ولاک شو اوس دی رولس هر روز به لشکر کړی مدینه به محاصره کړی ها ته اوس دې ته وګور ولایکې بیا وویني والله کې بیا ورناري کې والله کې د مدینه د خاورو دیت بیا وک والله کې د مدینه و بیا وچ شلې دا تفسیر وکړه هم وکړه طالب خابات شوی دغه بنه کینو غیبات والله ودا ول چې سره انت من لین قلی رسول المؤمنون الى علی ما بدا قد عمر ولا کې بیا و ونی کړه وزین لهم ذلك فی قلوبهم دا خبر خرات دی په جوړ کې ډیر شایسته وکړه یم دا شي کینی ور باندې ولا کې ونی وزنان تو زنان سوائی بد بد گمانون هم کولون زن و کنتم قوم بورا تاسی دیر تبا حال قوم است دیر تبا حال قوم یست کن دیر بیا پخت خلقی است دا دا تره جمله نلکت تا چیو چاعت بخشتن چیدوارا طور توی دیر بیا پخت خلقی است دیر غلط خلقی است ومن لم يؤمن بالله ورسوله فالله ورسوله ایمان لري فی ناتنا للكافرين سعيرا ودي سخ گرم ده عذاب ته جهنم ول تیار کړی ولله ملك السماوات والارض بعد شهید زم اسمان و دم زکه الله ده پارت تنها و تنها بل چا ایسا نست بگی کړ بل چا ایسا پاکستان ولخو لله کړ اول ور لله دی بیا ورست ده نو بچی د د یغفر لمن یشاء او د یوزب من یشاء دغه کی اشاره وکړه چې په دغه کې څه خلک سته چې کېدای شي بیا په عام آباد کې څوک سي سم مؤمنان دي جوړ شي بیا داسې خلک وو بیا پکې پیدا شو ورسته سمې د اخلاص ته به وکړل بیا په اسلام په لشکر کې جنگېدل داسې خلک جنگونه کول یغفر لمن یشاء او د من یشاء کان الله غفور رحیم الله غفور رحیم دی دا خود د عاصفتې بس نو کوي چې دغه تر بنده ولا راغې بیا توبه وکړل مات شو سيقول لكم مخلفون بدا مخلفون شاتفات سيري زن تلقت ملا مغانم بيا دي دواجي تأخذوا وانزلون انا تبعكم والدابم در توايك سمش خيبر لبوزي دا خيبر كسم در تكريو دا دا خيبر زير آغي كن والداش دا شاتفات سيو ازن تلقت ملا مغانم چه كل تير وانس والس چيري زي وقتی لاخته تلاور تولی چې بس فته سیوی ده کن عجیب اشاره وصولی یعنی تی بولار سی خیبر لرا پا خیبر کی وصلا در تولی چه خیبر تس پات سوخا غدی خالی غنیمتون دی جنگر ستن نکن چیری بزی لا غنیمتون نه دی چې روانې ستې به راخی کنه ولو ول چې دوری روانې دلس دی به درته وای چې ضروره نه تبیع کوم مجم پریږ دی د سره ځوکن ورته وای الله کې را سره وای بیا به دی وای وای کاس پر اکیږي کنه دی بیا دا هم درته چې کیږي کاس پر اکیږي وای نم دی ربانی پیرزو بدنیت یا سره باندې ورته یا بدنیت نه ده دا ستاسو هغه عمل سزا ده بدلت بے بدی در توائی لرد اتا مغانی مطلی تا خضوها دی بدر توائی مقولای کمت سیقول مخلفون سبوائی مقولای کمت والمجم پریش دی نتبیعکم کنا دسر تاسی بدر سر در پسی بسو شعلا خواه یریدو ندی والدی بداقی والشه والدی دا داق انداز دا مانا جد خدای فیصلی بدلی خدای فیصله کل بدلی من از ما فیصله دادا چه والا که پا خیبر کی دو دی چکا وکر دو شی کر از ما فیصله کمت چه خیبر دا غنیمتو اس غدی چکه ولا کوکل ول دی وز دا خپل پیسې لا بدلی اور دی ولا کرا سباس یریدونه یې بدلو کلام الله ها طالبان دی خو به شوی ته داس منافقین غیبت ډیر کې یریدونه یې بدلو کلام الله یې د خدای پیسې لا بدلی د خدای وای دا کول ورته لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل ورته وای چې دا خبر دغه ترات چې دا خود مشر طرف خو لا دا ترات ته ویلی وکړ ا څور ته وای ورته خبره یې کړ ته کاکا ستی ترات دو د مخ ستی داستان ګرد ماته چاو وای الله راته وای فسيقولون بیا به دي زر دي دا جواب کی درته وای چې بل تحسدون نه ساس په مج باندې کست کیج ته چې په من څه کیج کست کیج نم دی باندې پیرزو روانه خو غنیمتونه دی هغه خطای په مج نه دی پیرزو په مج باندې نیتای ول ورته وای کانو لا يفقهون الا قليلا بل دا خبره دا تر ادا چې دا وسر نه خلاص سی بیو خوب دي سرایان ته تلایم په دا چی جواب ول ورکې چې منافقان خو دي لغو سره څه شي بیو خوب دي سر نه خلاص لا يقولون الا قليلا كل المخلفين من الاعراب ورتوه خبر لم نبيام عشان وبل بي استا سي قيمت معلوم شي كر ولاي چش ولاي گل دای میدان ولسن ونور دنیا پات د دقت نه چ جهاد ختم چش جهان نه دی ختم سو پل میدان بخدا راولی بیا بم داش خټ غټ قوموس رو جنگو ول چو پات دی روم پات دی قیصر پات دی کسرا پات دی یمامه پات دی د شاو خاطر وس پور جزیره عرب لانه د آزاد سه چو یار دنیا خلا دنیا د توس خو جزیره عرب لانه د آزاد سوی دا قوم سر بیا جګړی راځي آستاس نرواله او مزری تو په حالت وګور ورته ورته دا ورنه بلوار به استشی باندې غیرت وګور قل للمخلفين من الاعراب اذا شاتفات سيدي د اطراف د سارا د خلق ورته وستو دعاو نظر د چتاش براو بل سلا قوم ولي باس شديد وسلاو بيرو الخدت درك ولي قوم دي چاګه ډير سخت طاقت ډير جمجو قوم دي سيدي ډير سخت جنگ بيرو الخدت وچيره ولاګه په پولو ورولي لباس شديد تقاتلونهم تشتاش بدا غسر جنگيري اتر كم وقت يا بتسلمي يا بوسر جنگيري يعني تكومون لا نورم باتدي جاغا كولا تشتاش بوسر جنگيري يا بدون دي تشكي تسلمي من تمارغا مارغا ذاك يا بجزيه قبلي فين تطيعوا فين تطيعوا الله ورتويو تكم الله حسنا حسنا يا كف دغه وقت تسي اطاعت وكي چاته وای د منافقین ته وای دغه د عرب ولات کای تاسو ته تاسو کې الله به تاسو ترکه اجر ډیر شایسته اجر به درکې چالو دا به در ما پته یعنی سم ته وبو وکړي چې تاسو داخل سي دندراو اقي د مجاهدینو په سر کې وتريږي الله به دا غزارو در تیر شي او بیا به څنګه لدر کې ډیر اجر به درکې چالو دا یو بل دواره تیر شو د تعرض کې نو لاړې واده مخه تاسو میچایږي د توې شو لي په پرتګ دي نن څو پروانه لري بل تعرض راځي په هغه کې به تاوګو لیکن و انت تولوا كما توليتم كم بيادر عيشا وغرزوا لك دغه مخکی چې موګرزو لکل انا وچ ګوري ختم وکړه لاخ ما فيه لیکن دا نه ما فيه چې بخره بن سره پسندونه وي ليس العلماء رجل لا لا رجل دلته خونو خبري څګر مسولې دا غریبان ما ریبان دا مایوبین وار خطا شو وای دا خو موږ هم خدای غواړي کړه ولنده نه تی بافي استي غواړي سره کې صدق تی ما خل بیا و بیرې دلس تی مافي است العلماء حرج ولا على الاعرج حرج فقد بني حرج ولا المريض حرج ولا من يتق الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الانهار اللهم ادخلنا جنتك مربه بجنته کشنا ولی بیجی و من يتولى يعذب عذابا اليما كشاشا وغرزول د دین سیمه خوارول الله عذاب یلی مولورک لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اعلان وكك بنزل سوا صحابه فلش كم يزيات دا قلت فبارك الله اعلان وكم زين رجيس عجب شيغان ني رجيس د خدای او د صحابه تر ما بین خو ډیره ش دوستی دکن څنګه دوستی دونه زبردست دوستی د چترزا اخو ته بالا شي نسته د خدای په نعمتو کې تر چی څه بالا شي نسته د جنت منت نه دی دا ګرد دا هیڅ چرزا ویني دا له دا ګرد وای دا مژ نه غواړم د جنت نعمتونو لپاره په مخابل خدای تعالی اق نعمت لا هم جنت صحابه په باب کې اعلان کړي چې هغه منتها د تمام عبادت وکړي لیکن هغه روغ خدته روغ نه ډیر شګان دوستی یو د شیګانو دوستی نسته څه کېدل شیګان نه مافي خبیث مخلوق د خدای سره بالکل مقابل ولاړی د دنیا یو ګن د دنیا د دنیا د دنیا د دنیا یو ګن چې چیرېستا هغه دی راوړی د چا په سره اچي د صحابه او بیا خاص کړ دي اکابر صحابه لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك شكل ليله تاسر بياتك وتحت الشجره تراغ درخت لان دغه هغه بیا درخته او شو ورسته دواره صحابه وبقاله لته شبرات لي دواره كات نفل بهم کولک یو ورځ زه چې مره روان وکړ خلک ولدا ولادي دا درخت لاندې منځونه یو څه پښتنه وکول دچ ول دا خو هغه درخت دا نه دا بیعت ولا وسی خلک دی مقدس بولی لدرې دې منځ کې ول شا مش ګرد عمر د شرک خلاف کارونه کول لا ګرد جهاد اگر پیغمبر دا دونه کتاب د دوه کسو خراړ دی بیا زړې کې شروع ول له درو درخت نه دا بنیاد وکړل ول نه خسرل دخلنه پلونه کې یو زمانہ بیا دا راځي دا خلک د درخت څخه توه کې دا به سجدي مرته کې دا په دغه رب طرف ته خلک دي دوه اخیر دا درخت نه کیږي بیا څه شي جوړي خدای څنګه جوړي ته به خې وکشل چیر ته شي چې بل ورځ بیا رانیس دا شي شو خو کن اجر یې زمته دا شي کتل ورته ولاړ ول څنګه کیږي د برای ولا خو شي د برای نو چی ستګم رسول الله خلا در باندې شي د زیاده باندې زه ولا هیڅ لا کته نه وای په قرآن کما مو چی کړه د برای نو فعلم ما في قلوبهم اذ بنت حالا واذا خبرهم دو دوی پا بس بزرگو که چکم جذبات و کم کیفیات فانزل سکینة علیهم اتمنان و سکینم پر دوی نازل و اصحابهم فتحا قریبا ما دوی تفا بدلا کی چلا ولا ور کرل یا و دیر نجده فتح می ولا ور کرل فتح قریبا مانا دا غد چی یاقون مکد استی فتح کی جی یادا چوک شئی خیبر دوانا مفسرین تر توجیه کی و مغانه و کسیره لدات چور عطف کی ور باندی لدیس خمال می چوک شئی خیبر شئی و مغانم لا تستف بدل کی دل در کی مغانم کثیر ډیر غنیمتون یاخذونا جدا مؤمنان بی اخی وکان الله عزیزا حکیما الله غالب ذات هم دی او حکمت مطابق تدریجا خمل مطابق عمل کی وعدکم الله مغانم کثیر از مادت سر وعدت سبحان الله وعده پرس بالکل د صحابه په دور پرس د کیسر د کسرا تمام غنیمتون چیر پراتو د صحابه په کورو کې پراتو فغانم وعد لكم الله مغانم كثيرة تاخذونها اج تاسبه حاصله فعجل لكم هذه غخن ومخيدي دام هو سلسله دایو سته فتلوار د لذر کن ولاله کدا نور ډوډی خو بیا ورسته وخره اوس په درو جماعت باندې وردا یو شو وخره کن دا شتن کولات ای څه یو لاره دا شي شو سر کړیو شور کولات ای وکن د غیر اوقس دواله تل جان مجاهد خو فقره جر ګران وکن اما زاره اوقس ولا خو بیا د منځه ورسته وخره دا یو د چرک د کولات ای نش شپ هو کباب کړی دا په روزه فرماته کې کن دیر روزه مات ولف اجل لك ماجی دا کو دا وز روزه مات دا نو بیا ورسته را روان دي کن خو یې هو کن وایت وس نو تیم داسه تر رسیدې چې خدای هم دې قص دې په فوخ ماجی ورکه چا به کې واړه وکړه از ما بیا طبيعت نه وایي چې زین چې په فوس سره شت فعجل لكم هذه ودا مې دې په تلواله تل در کړل کوم یو شی خیبر کړ دا خیبر خدای وس نه غږ چې دا روزه مات کن دا نور بیا چې بیا په مقصد چې خرو هغه نو شو ډیر دي کنه دا قیصر او کسرا انجونی نه ها ها دا نازنین بعد شاهزادگان کن دا شاهزادگان دا صحابه په ګوري کې مزدران الله ول هو طيبه په ما پوری پور اړه وي په قران کې ستي پور په ځان یې سم خدای دې چا پور وړي په ځان دې څنګه چې ټیک ته ابتدا کې تي مشکلات یوړو په سیمه ودا دلې ستړي در باندې رااله واخ وس واخ واخ واخ چې بیا هم ګرځي صاحب نه صرف صفات الله اکبر اخرى لم تقدروا وكفى يدي ومغا وعدكم الله وهذه وكفى يدي الناس عنكم دا مې احسان در سره وکړي چې د قریش هغه حالات مې دا طرف پیدا کړي چې دوی لس مل تاج سره وکړي ولې ته خالي لاس واس ولتكون آية للمؤمنين دا یو نشان او علامه د مؤمنان د پاره سی وي دي کوم صراط مستقیم ز تاسو پر لار برابر کوم دا صراط مستقیم یعنی تدبیر درو شه دا مې یو تدبیر و چې الله ورو شو سیاسي اخرى لم تقدروا عليها يوصل نور غنیمتونه دي چې تر وصل لاست اسلام راغلی نه لیکن ما مال ته وصل محاصره پر لګولې ته کړ انت لا تر وصل ورسېدل ناس چې ما محاصره کړی دي وصل کړ قد احاط الله بها سبحان الله والما وخت لا چې کړ مجاهد خو ډیر نو وخت را روان وخت ته لا به وخت یې ته ورغلی یا وغه 11 وخت لا پراچول کلې به وخت لا محاصره کړی دی په دا په یش ولما در محاصره کړی دی بیا چې خل راتلا سره سکن کیسره کیسره خدای یو وخت لا محاصره کړو احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير لا فرس قادر ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون لي ولا نصيرا والدامي ساتي ستي تبدا زر در لدل وي كشير من الثور غلي وي خالي لاس بجنگ دلي وي نو بدي غلبا پیدا کړي ولا نه نه کدا سي وي چې دا مخره غلي وي د جنگ خام خاده تر حالات پیدا سو نو بیا ما دا سي ست سي نصرت تر کړي دا سي منډي به ولي پخپل کلي کې پخپل کور کې منډي ولي زکه زما زور عادت تغه سنت پر دا جاری دی چې پیغمبر د یو چا سره په مقابله کې ویلو دی الله د چا امداد کوي د پیغمبر نو امداد کوي کشیر دا کفار لته سره ته جنگ کړي ولا سي درا شوله ولا قاتلک مول الذين كفروا لولا ولد بار شعب ګرځولې وي ثم لا يجدون ولي ولا نصيرا نبي حامي دوست نبي او معاون لشکري پیدا کړي سنت الله التي قد خلت من قبل ذکر الله زول عادت د غریش پیغمبر چې دا تر دا یو ځای سره مخامخ سبي نصرت کوي کنه و دې کوي ولن تجدن سنت الله تبديلا هذا الله د قانون ته سنت تبديلي پیدا نه کی په اس دور کې د ادوارو او هو لذي کفایدی هو انکم على غزات اشتش لسن لدی را بند کړ او د دې لتی ینتی لدی وکتل دویا لتی وکتل یعنی ور دوی پروگرام جوړ کړی چې پرتاش واره بیا خو دوی ستاش لا لا لا لا صدر او بیا ستي ځوانانو دا پروگرام ورته جوړ کړي څه بکو قتل کوي به خونړی جگہ جوړېدل ما داسې پروگرام جوړ کړی چې تی ملدی پچ کړس او دوی ما لتاس بچ کړ له جنگ هم بچ بچاو غواښ مې وکړ ته څنګه په روغ رمي مخلاص کړ هي دي کوم انهم باتنه ما کت خاص په دارک بل نس کی د چا د مکه د غونو نس ته مکه دي دین اوس ورجی د نس ته بکی دا چې دروازه او خلاص کی تعلیم راځي اما وین چې نس کې کښین دوالانو دسته دې څورت وای کړ هم دغه ته دې څورت هم باتنه ما کدی خدغه وای کړ ته نو نو متفسر سوي دي کړ چې دا باتنه ما کنو کم ځای دي کړ ببطنی مکه ته من بعد یان اسفر کوم علیهم پس دې چې مولا تاسو ته کامیابی هم دل درک لا غنو چې غیر ویلو ته په دا په یی دا تاسو مزمن کې ما غد ویل دي وسار تک خپل ځای لور جی کړ من بعد ان اسفرکم علیهم پس لدې چې تاسو کامیابی هم غلبه په دوی باندې درکړل په دوی باندې تاسو درکړل وکأن الله بما تعملون بصیر الذی لدون کدی بصیر دی فعرب انشتی عمل کوي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام داخلك دي ورني دي مافتي سيزه كدا كسان چې تاسو بند کړیاس څه کړی وصدوكم عن المسجد یو کفر کړی دی بیا د مسجد حرام څخه ګرځولیاس او حال الذی والهدیا ما کفر او انت وش قد ولادی په انتظار باندې د کوم ځای په انتظار دا علالی دو زیته نور پیش دیکن اغا مشهور معروف زید علالی دو کم دی خمینات بطل یا با دا حرام مخت دا دا مرواس را علالی دل لیکن دا مشولار دا سی ظالمانی کن دا غزی خوی مان بونی فا استدلال نسی چه حرام که بدن نتشی علالی کش حدیه با محل ان یبلوغ محل ولولا رجال مومنون اللہ یو حکمت بیانی ولما با دا یالو دور جور کرده ولسین پور وستلس مستی بن دغی پر ولی مکه په شاک په کلی کې بم جنگ جوړ کړو لیکن حکمت تقاضا دا و چې د مکه په کلی کې جنگ جوړ نشي ولی ډیر مسلمانان مؤمنانو نارینه او مؤمنانی وی زنانی کړه هغه چیرې په مکه کې دنه ول دا وخت نه بیا ته تمال میدل چې ته پیژندل چې کاکا چا تمال میدل چې مؤمن یې کم یو دی اور مسلمان څوک دی بچان هم پکې کو زنان هم پکې وي سړي هم پکې کو ډیر مؤمنانو چې د اوسې مجبورۍ څخه مستضعفین نه و ده تیر سی وي په سعود اتر خلک د لته د مکه کې او دا به ګرد سشت تور تب شو لنی سی وي ګرد به پکې لتاړ سی وي او بیا به مصبا ارمان کولې زړه به درد کوي او پښیمانه به وي افسوس به کوي چې خپل مسلمانان وړونم څه کړی دي قتل کړی دي او ریا بیا دی ته نو یا بسلسله یو ډیر لوی ایکس جوړې ده کنه قل هو ولو تزین کدی لا غراج لاسی ول ها په مومنان کې وسجیا خو دغه بچ سلاس لو تزین نو بدل دلی وای دا سی ټک چپ لا خبر مرس سو کړی وای چې دې ته د مخې په دابل خوش کسو لعذبنا الذين كفروا کچیر دې چې شی وای لا غراج لاسی وای له چا سره دغه مومنان نه دي د خپل هم معاشرک ولکدا خلق دا کفار لا اغو راجلاسی وي یا دا مومنان لا اغو کفار راجلاوي په یو کلی په یو کور په یو کس کې نصر اوسېدل نو خدلته یو مټ میټ جوړ سره جوړ سره نه په اختلاف په حالت کې بیا څه پر کېده نو ولما وزای چم کړه دا کفار ته هم دای چم یو خدا لیدخل الله فی رحمته من یشاء یو حکمت یې دا بیان چې زه موکو بیا مې موکو کدا غوار مې تاسې ورنه استلی وای په مکه کې یقینا غوزستک شاته ولالم پته من سرت مدر کول نو داخلك بګټ استی په لاس زبح کې دلکن حوالان کې دلته زما په علم کې سته چې ډیر خلک دا بیا په ما باندې کې څکې مسلمانان کې اسلام نصیب کې د اسلام بغا چې کارنامه ادا کړي زکه دغه حکمتونه وو دغه حکمتو تقاضا دا نه و چې الته ارو دور جوړ سا لہذا حالات مې د پیدا کړتي مسره بچ کړس څنګه خو یې وکړي لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كذا مؤمنون ونساء مؤمنات نوي لم تعلموهم داس مؤمنات مسلمانان شغت تاس تتش منك معلوم مملك بيجندل مملك تو لم تعلموهم كن تاس بيجندل هم نك او لدي سجان بچك ولي هم نسي انت تاؤهم تاس بتر شو لا اندي كريو ولا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لاش فتصغيبكم منهم دابا تاس ترسيد اللي ويدو ديلا جاني مارتون يو دير لو يفريشاني فريشاني مانا فريشاني مصيبت شتري یا د دیت په شکل باندې یا د افسوس او د ارمان په شکل د غیر علم فلا پرواهی کی فلا علم بل داو لیدخل الله فی رحمته من یشاء او دا خبر نه وای کن چې څرګلل ها لاو تزیلو کدی دا غوس خراج لاسی وای دا مؤمنان له کفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما او ته مم داسی دردناک عذاب ورکړ داسی چې فلاخ به مسلسل کړي دماغ یې بربسو لیس جعل الذين كفروا ولي خاص په دغه وخت باندې چې دا کفار څه وکړ یو جاهلانه غیرت یې ځان ته ودراو کړ څه یو جاهلانه ول هو دوی په مجد ته ناش دي برا چې ولات کرا شي کړ ولات پر زما پر لاش په نو د کیری د تر دې کړ دا نه دا جاهلان چې ور دبکی سر شروع کړ ول دغه وخت ما دې شکار کړو خو بس دا مسلمانانو غریبات چې دلته ګرځي دغه په چاو جعل الذين في قلوبهم حميه الحميه هغه غیرت غیرت غیرت کنه غیرت جاهلی جه کم غیرت الاسلام والا نه چا والا شه جاهلیت والا ارمان نه وځ د اسلام والا فنزل الله سکینته علی ونزل الله سکینته علی رسولی والمؤمنین الله اطمینان غجوش جذبه او ټنڈک لک جوش جذبه خون دی لوم ولا نه کنه دی ول ول شه ته بنو دلته موږ راځو ته بنو موږ نه پرېږدی په قرآن کې پرېږده مته وترېږي هغه ول ته بنو را تیر شي په خدای چې ما په لاس تیر نه شي ولا کړس تیر شي جذبې خو را فورس لی بیا وایي الله ما خپل مؤمنانو د خپل رسول په زړه باندې اطمینان او سکون نازل کړي ټنډه سو زما فیصله یې ومنله نتیجه یې را خوښه وه ګلاب خو تریخو ګلاب تریخو هو تریخو ګلاب څو نه خوښه نتیجه ورکړي فانزل الله سكينته على رسول المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى يعني أغوينا دا تقوى أغخسلت دا تقوى ما فرده ومشلاوكا خسلت دا تقوى مي پر ومشلاو سبحان الله وكانوا حق بها أو دي فدي حق دارهم بشاوين فدي كلمة دا تقوى دي لايك هم ديكن وأهلا وريا هم ديكن وأهلها دي لايقان وكان الله بكل شيء عليما لا فارس بن عالم ديك زكدا حكمت تقاضا دغه ولقد صدق الله رسوله رؤيا خو به صادق سي رشتنه بسي راوس او فقال لغه سوس په وم کال باندې ورله داس مزيه کولي بیا نو رم لهم شروع کي دای دی ورته کېدل کړ دوزو فنجل سوال نه یو څوک سان بل نورم روان سي وکړ هغه کټ د مکه ورته خالی کړل لاله کوم کي خو صفه مروه کوم دي شوقه کنده کښنی کښنی ګل دی یار خاص تي ورسه سړی وکړ سم څه سي نه ته الله خاص په یو کډی کې شي لکه خپل کور جوړ کړی دغه تل کور تر او تل کړ دی روان دی تفسیر یې کړی وکړ ول پلانای پلانای خو نم تللی خو یو کور او یو خاندان وګړ سره دوازیش ول پلانای خو پلانای جانم تللی دی مندینې ته بو ولې دی شي کړی د ولاړی نه دی شو زو نور به تفسیر کوله کنه مدینه خو تی بیلې دا چې تی بیلې چې چې ورته پکې را واړی کنه زه چې ولنده پکې را واړول زیم را واړول حضرت عمر حضرت چې دې کوم تی بیوس مدینه خو تی بیلې نه دوی به تفسیر کوله کاکا د مدینې د سیخه هوا د مکه خو ګرمه هوا مدینې هوا د جیم کې یخې تی بی کد سوی دی در پدر سوی دی و به يم خراب دی دا په کنده خو نو ډیر کوي دې کنه ولا شي دي د ماشان د ولاري ولندي ولشا رسول الله خبر لاري صحابه وتول ولداك د خواس دي دا مخواته دي ولار د مشرکین جانب خواته تل ولار کرد نر دي شت دي ګرد ولار دي چوک راغلي دي کم یو فکر راغلي دي اشا چوک فکر راغلي خورا ورته ولار هنو دي دوست چور تو کی کن داس داس کړه نا نا بلان نه دا د احرام څادر دا به ته دلته تر دام لا وشت هغه بد ما غونډه کو نه دغه کی تر دام لا یې راځي پهلوانان کړ هغه ته څه وشت استباع ورته وایي مله استباع به مرته کول دا یې به کول وږي شوره ولې کړ هغه لا هغه ورته وو سنت وي وږي وو شوره وای کړ په خو دا نه نه دغه ورته سنت څه په تواب کې مسران ورور دا شیخ بل بس تواب یو کې هغه غونډه نور وار خطا وي خو یې دې کړ شو وای دا مال پنځه کسان به دا ټول دنیا ده او غم دی او غم پکشی کی او غم پکشی کی کن چون دیر خلق دی اگا چه ولده گزه که زده خطاله دا فاطمه که پا دادوام که چه مایز دا چه جغس دا فوجو جغس و مکه بیا خالی و شیلانو پا مغین زده وقتی لخطاله گرسه وقتی زده ورام چه کن مازی آیا که بیچه آیا که گرد کسا خاطر الله چون تدبیر بانی با چون شایستا الله خبلا بیتا بیام دا خوندی زده باش کرده لکن خپل کورو کنه ډیر وینې نه کړتو لږ لږ دغه شنو خا دا یو خونه په چیر ځای دی ها دا مکه په دا پوج ځای دی بسم الله راښه ته کې دا دا دا هغه شی مری پلان کې په دام زکه دا شی شپ پلان کې د اسلام خلاف ډیر پروپاګاندا کول ول ما د خپل پیغمبر خو برښته نه کې هغه دغه شی وس صدق الله ورسوله رؤيا بالحق اگر رؤيا چې په حق سره هغه مواد لتدخلن المسجد الحرام تاسو به خامخامه چې ته حرام ته ځئ ان شاء الله د خو خدای تعالی بندگان ته بلاسر کې ودی چې هم انده د فار ان شاء الله واس کني زما ضرورت نسته کم د خدای ضرورت ده یا ولتی د شي واس امنین هلكونکم محلقین رؤوسکم چې سرونه بخری او مقصرین یا وقصر کوي د څونو ک ذکر رسول الله محلقین ډیر خوشخړي چې سره لته ګټ وخره دا بعضی اوقات نه خپل تری شي چونی دا شه سر جوړېدلې ها نېزړ کیږي نېزړ کیږي خدای تعالی دا غي امتحان کوي کني چې دا دی واسه تزمان پر رښتان قرباني وکړي کني ورته دا سر والا خو بیا ورسته معلوم شي کنه دا ټامباري بنه ولې کني چې بیا څه کوم تا دا سر در کوم زه به دا امتحان کوم دا چونی ما د پاره خلک ها قرباني کوي څه کنه نو که سړی چونی نه سي قرباني کوي نو دا به به خدمت جن سبب وایي زه څه کولم سلام کړم کوګه کرینی ولې کوګه کرینی محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون شنبيرج فعلم ما لم تعلموا ولا تغشان معلوم شتيسنو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا مقرر يكرستا اذا فارد دي ما سوا دش نجدي يا وفاتا دغ تشوك شيء دا دا دا اكثر دلتوي دغ دغ دا دا فتح مختي شرتي رسول الله غد خيبر ودا د چا ولت فتح مكي ولت چي بس د ديش بي اور د ديش بي اورست ان شاء الله سيد فارم اقبل امر روان قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق زكجدا پیغمبر مال رجلي ته غدا فارچ په دنیا باندې دین اسلام ته بدای غلبه ورکی د مضبوطه بنیادونه به ولې جوړ کړي ليز هر هو على الدين كله د دنیا په تمام ديانو باندې ته غلبه ورکی از هر تمامه غلبه که حجتن وی که استدلالن وی قروب و دبدبه دا اگر د په اظهار کې وکړي دې لفظ اظهار په معنا کې اگر دخ دخل وکړي د غروب هم اظهار وکړي دو کسان په دا پورا پدلته تل په مجلس کې ناش بس وو کسانې تست سیورته ولې کنه بری رو پر پوتی د غلبات غلبات دې زمانانه نه نه چې دا ګرد انسانان په جوړ کې به مچیش نه بس اسلام نه بس نن نه کم دا ترجمه کوله بیا به متفسرین تاسو جوړی شي لیز هلو علا دین کلی و کفا بالله شهیده دی خبری گوا بطور دا گوا الله بستا پیغمبر اسلام دی دامور شکارا کرلا چی دا غبستا پر جون کی نی بیا دا دا گوایی زور کوم چی دا با کیش دا دنیا پر دو سلور کون جو لاره کنو لاره پر شرک ام لاره پر غرب ام لاره پر شمال ام لاره پر جنوب ام لاره پر کسر ورلی پر کسرا ورلی دا گرد دو بری دا چا بیرا ورارو دا اسلام تسا وکالا پر دنیا اسلام حکمت کاو کن واہ يزهره الى الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين ما هو شداء ترتيب وروشوي چې دا رفتہ دارونه بس وکسوک زیاتیږي دایره به پراخیږي ته فهم کړی دا اول ورڅ د سراغ ولګې دلته خونو درې څلور ورځې دی لګې دلې وچ پاته شوی دا پلتی دی څوک نه بیا الله نه لخوان نو راکشي قسمي یو شی باندې شخ لاسو کنه کنه خلاصو زه د پټو سر څندما چاک به پټو به سر چاک کومه داسې به مخامخ لاس تی به ګټ دی غیابت الجب کې ورواچ دا کښنی کښنه مینه پلیته زړه سی وی څو زمانه نه لګیدلې دا شرطونه پکشي دا ناول چې ولګي سب کا سب کا دې په پلیته کې څه شي راځي به بودی زیاتو راځي چې څونه پلیته غاټی دې ته فهم کړي دلته خونو دونه قدر دا شروع دایره هم شاو قدر ورا ولدا اترا باندې زه دغه شي دا د دین رونا دې شوکا پلاوی چوکا سوکا تلور کړي داسې شوکا جی د مزکی مخ بدش ولا دا یو مثال بلې ول دغه مثال ولته خوم ندی چې وکړل اول ور دای تیغ راش کارس چې ښه کارس تیغ دی ل تیغ ورسته بیا بلک شو ل بلک ورسته بیا لرګی شو ل لرګی ورسته بیا د شجت ودری دی الته وجه یم وکي ول دای پپ شو دای جګ دی نی ودری دی وجه یم وکي پخپل میوه باندې پټ خپل میوا پټس ولهو ولچ دا وخت چې داسې په خص قدم ش قدم وکاجي کړ چې شو وکاج زمینداریم کړل ش قد وکاجي غنم ش سور ورم زکی ش غن غنم وکي ش بن دار غنم هم وکي او ش قدم وکاجي د سړي پر دا جګر باندې غنم ولاړ کړ دا چې صفا غنم یو بم پر لګی دا هوا هم د سندر منر م پر چلی د نو واسه په دا پلو کې دی پر ګرځ یو جوب زراک دقیق دی که هه ولا دا څوک نه دی کشتګر دا کشتګر داسې په حیرانګۍ کې واچي چې ګو واچي داسې حیرانې کې د خوند ور یا خاص دا د سار مالی نه ای دا چې دا ماشام د پسرلی موسم وی ماشام لږ پرخه هم کوي دا د غنمو پر دا پانو باندې د سپینې چرکی چرکی رونی رونی وبم ولاړی کړ دین دای په کې وګرځي کړ او دا خزه بالا له خاتم مرغاو د چرهارې هم وی کړ په وای کنه دین په کې ګد چې کړ خوان دې په واخ سه کنه په واخ تی دا مرده دل قوم یې اسمه دا زول په تی څو کوم کړ دا غونو تی خوان نه پاخ خدای ته لا وای دې خوان په واخ ول دا دا اسی کښتو کړ دا زما پیغمبر راغی په دامزه کاخته وو پاخته وو اوار یې کړلې کلنګ اوان خو نو لوړه او ژوره ځکه وه کاڼې هم پکښي کړو بوټې هم پکښي کړو دونه سنګړې سنګړې هم پکښي کړو د دا کلنګان ورته نیولې وو دا سنګړې ځینې ګرځول تسولې ځکه یې اوارول نه دا لوی بوټې سره کښل بیا یې اوبه پر لګولې د قرآن اوبه یې پر لګولې نو داسې پولې ورواچولې اوار هم ځکه جوړ داسې کېتۍ وو داسې کښتر ته تیار خوند یې په واس ول که نه ول هو ولدای چې خوند وکړي ول دا مثال څه دپاره بیانوي ول دا د دلوي مثال وي مثال کفار په سوځم څوک بسواد کره کفار په سواد څنګه یغیزه به موږ کفار دغه په وسوس ولنو دا سوکا سوکا دی بس وسنو دا کیته و دا زی تر روانه دا سوکا سوکا بدلیش لیظهروا علی کفا بمحمد رسول الله والذین ما هو شد على الكفار رحماء بینهم مجموعی تور د صحابه بس دغه مؤمن صفت دغه دی چې په خپل اپس دا تر پوښتې چې سړي شو کړته خو چې پورته خو چې لاک په خرا و او مشله د دوا او چوټ سره دای پوښتې لیکي دا د کافر له خاص هم شي وو ول دا چې کلک وی دا چې جج وی چې دا ما لاس کې وسوم شت دونه جج مسلمان دانی مې نه دی دا یو خاطر دا یو خاطر تاسو جج یې دا چې جج یې یوم ز وسپنې دا ګرګنم ز وسپنې څه ترای یو وسپنې بیا دا تیری تیری چا هم لري دا چې بته دې سړي بنجګې چې د غوټه غوښه غوټه کړي ول دا تر ابو جج دا بل خو ول دا باندې قامه داسی پاسته ابریشه می چې په کرایه لسی درپ بلانه ول دا د مؤمن صفاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه هم دغه صفات په خپل افس کې دا تر هغه ول کابریشم لیکن چې بده د دشمن ته ور ښکارا کړ بیا ما تر نو سړي به څه خیال نه فراته شي دا غخه هغه ها واقع البته بیا خاص کر پدې د اکابرو کې هم اکابرو کې هم په چا د جلال غلبه او په چا د چا د جمال غلبه اشد على الكفار رحماء بينهم اشد في امر الله عمر واتك ارحم امتي بامتي ابو بكر وابي عداس نرم دلو فايدغ سن سري بياتي رشفق مورتي اغلب بدا امت بني داش رخوش حضرت عمر بيلو سخت غبر دندار خشت وقرت يدي بكر ما يجي بيصنع يتشف تخيز بي درور سرق سمتي داش دا دنيا فمتكني ولي وكن داش النظم زبط جهان تواركي كن جلال نوي بيادا زمنا رفلي كن جلال بیا خامه خا چی شوای نظم خامه خا څه وای تا جلال ولاکه ولاکه دقیق د فکر کې الکان څه جوړ کړی امر یو ته واز وای چپ کې کړ واز وای چپ دی بیا منډ کې لیکس کا بڑای جوړ کړی دوری په خون په کوچ کې منډ کې امر په خلنه حتې د پلار شخص وی ته خلک کته ورته ته یار ته کښین یو کاپی را واست یو بیا تلاوت کی یو بیا چی شروع وکړ کته ته په ځای سک نظم ته خزا ده چا ده یار د نظم خامه خا څوک وای جلال جلال بغیر جلال نظم لارچ دته بیا خدای داس دنیا لوی سول مملکت ضرورت بی داس په عینی موخه چې د امت دغه حالو په د او کی جلالی سره مرترا ذکر دې آیاتو په تشریح کې بازی کر سره یعنی اول مستاق یعنی اول مستاق د اشدان الکفار څوک دی کوی حضرت عمر دی هغه خو نو قول ما خراب لکه ما وراسته نو ما ورواسته خو یې دی حضرت عثمان حضرت صدیق بیا دې سره څوک دی نارم طبیعت اشدال دا ترازوی کی ګوره زموږ په تفاسیرو کې سته د دې آیاتو مستقونه د سي خاص افرادی ښکارا کړی دي په دې کې څوک بعضی کسان اعتراض پکې وکړ لیکن اعتراض یې بې ځای دی یعنی دا هغه معنا دا ده چې دغه مضمون هغه اول مستقونه بم دغه ام دی لیکن دې دا معنا نه ده چې څوک بس حصر سور باندې چې شي لاله بعضی خلک بیا جذباتيان هم ډیر سته بعضی جذباتيان سته چې هغه ګر سره دا د قسم هغه تعین لسره نه مني اعتراض پکې وکړ لیکن دا څه نه خبر ان صحابه یقینا دغه صفات چې قران بیان کړی دي او څوک مستحقو البته دا حسن نه تفدی رحمه و بینهم تراهم ای مؤمن و ای مؤمن ای مخاطبتی ببینه کن خدای وید من تا داشت خوند را کهی ده صحابه و جماعت چنگ جماعت تشبیل تو ده جماعت ده صحابه و جماعت تعریف الله پخبله کهی رکان سجده این یم تغون فضلا من الله و رضغانا اگه خوی اگه صفت چاشی داول الکفار رحمه و بینه هم کن اگه خوی اجتماعی زندگی ده انفرادی بیا چنگد چی گوری چوک پر رکو ولار دی چوک پر سجده پراتی دی یب تغون فضلا من الله و رضغانا ده اللہ از خفل فضل غواری جنت غواری او ده اللہ رضا غواری جنت غواری او چوک غواری رضا غواری بس ده سیماهم فی وجوههم من اثر السجود علامات دوی هغه دي چې په پیژندل کې دوی په مخانو کې د شپې د عبادت د کثرت له وجې په دامخ کې انوار ویکن دامخ انوار لری مال بیش دا علما په دامه ترجمه نه کوي دا سخت بد بوی دی ابن کثیر چې دا وایي دا د نن ته تندیک چې جوړ کړي کډای جوړ کړي دا یو منافق ورله هلته په واره د ته چوم جوړ دواره په نو چې جوړ کړي بل ما طالبان ته ولمال قران وایي چې سیمام فی وجوههم ولید فی جباههم نه دی ولیکل چیرې ولید دا ټول چیره د دې عبادت او اثرات او بیا دا حقیقت هم دی په دې شک هم نست بیا خاص کر د شپې د اخرې سي عبادت ډیر زیات انوار لري انوار به خدیر لري دا نو دا سړي په مخ باندې لري دا انوار مال می د عبادت کوي د کوټور شپه بلګي او عبادت کوي سیمام فی وجوه من اثر السجود د علامه دا چې دی په مخانو کې دا سی و سرات فیرونا وی دا سر د سجدو د سجدو نه وچ ذالک مثلهم په دا غت نقشه بالکل چیری وو بلکل تورات دغه نقشه پېښ کړو چې اخیری پیغمبر براځي د هغه مرګري بي او هغه به دغه صفات لري الذين يؤمنون تغنوا يتون زكي تكون ويتون يؤمنون يتون زكاة ويؤمنون بالرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مسألهم في التوراة ومسألهم في الإنجيل دغدو دي شانا لتهم بيان سويد دغدو شانا تبت الإنجيل كيم بيان سويد كزرعين أخرج شطغا بل مثال يدركم والكزرعين أخرج دي مثال لا استيلك أغد تخم اخرج شطغا هو كان چې د خپل اوله ابتدائي مرحله د تیغه نه د تیغه تیغ به جدي ویل کاغه تخم د تخم د کشت چې د خپل ته دا اول ته تیغ راو بس فازره هو كان بیا لش سره مضبوطه بیا لش سره څو ازري كان غنم ول ازري استحکام پیدا کی مناوله خدای تیغ دی نری و نازک بیا ورستا مضبوطه سی چې مضبوطه سی فاستغلا ز بیا لش پن سیکن بیا نو سره پن سو کلک سیکن فاستوى على سوقه فخبل بدي باني جب ودريج ان بالرجي باني بیا جب ودريج مكمل سكن يعجب الزراع دا تعجب كي واچوي چوك دا كشتگر ودا مالك دا مثال مي نما بيننا شانهم ومثلهم دلتم بيان كي دي دفار دي غيز بي من كفار چي دا استاش رب دا چا تا غزب ولول ولي دا كفار تا غزب ولول وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما تديس خزمان دعواده ده چې ایمان را وريدي او عمل صالح کړی منهم مغفره د دې ټول څخه اجر او مغفره او اجر عظيما چې کښنی کښنی به ور ما فهم او بیا به څور کوم لوی اجر ور کوم الله کړه معاف کړی لې ګذوري ور کړل دنیا کې راځي سو جنتي ول ور کوي او وسو شیګان را حافظ ګرځیدل خپل ایمانونه خراب کړی بسم الله الرحمن الرحيم يا حجرات يا ايها الذين امنوا لا تتخلوا قديم بيت سبحان دا بیا ټول مشتمل پر خاص آداب باندې د مشر یعنی اول د غزې ثابت شروع ده چې د مؤمنانو کم طرز گفتگو ولاړه ناس آداب انداز د پیغمبر په مخ کې ادبیات تا خالص په چا مشتمل پر ادبیات اوله حصہ چې د پیغمبر مخ ته او دغه ثابت دیني یو ډیر لوی تعلیم د ادب دی کنه الله مش په دا فوکي چې بس په دا باندې پک پک کیږي نه واستو پک په دا باندې بس نو خر خر کیږي خر خر کیږي د متوحد سوی خر خر کیږي نو تکوا د متوحد سوی د توحید نه علاوه هم ډیر نور آداب هم د انسان د زندګۍ د ولاړې ناس د خپل مشر او د خپل کشت په معاشره کې دغه سلوک او معاشره